کر دیا, تعجب نہ کرو, اس لیے کہ وہ آنے والا ہے, وہ آنے والا ہے جو ایک عجیب و غریب بات کر کے دکھلائے گا. مٹی کی چڑیا کو پھونک مارنے سے زندہ کر دینا اور بلندی کی طرف بھیج دینا یہ معمولی بات ہے. ارے بے تمدن لوگوں کو, بے تہذیب لوگوں کو, سہارا نشینوں کو پھونک مار کر کے ترقی کے اوج پر پہنچا دینے والا وہ ایسی قوم پیدا کرنے والا جو قیصر و کسرا کے تاج اپنے قدموں تلے رونق کر آگے بڑھ جائے, ایسی قوم پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے. ان چیزوں پر تعجب مت کرو. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقدمت الکتاب ہیں. مقدمت الکتاب سمجھو, کیا سمجھو؟ مقدمت الکتاب, مقدمت الکتاب کے اندر کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ چونکا دینے والی باتیں ہوتی ہیں. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے بطور مقدمت الکتاب ہیں, کچھ چونکا دینے والی باتیں, تاکہ آدمی اس کی طرف توجہ کرے اور بتایا جائے کہ یہ چیزیں آگے ہونے والی ہیں اس سے اچھے انداز میں. ایک بات اور بتا دوں اسی مقام پر, جو اہل سہولت اور اہل شرک, اہل شرک کہتے ہیں کہ موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, یہ نہیں بتاتے بےعزن اللہ, ہر جگہ بےعزن اللہ کی قید ہے, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. جب وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو ہمارا نبی مردوں کو زندہ کیوں نہ کرتے؟ یہ ایسے طریقے جو پھونڈے اور اوٹ پٹانگ قسم کے استدلالات ہیں, جبکہ ہر جگہ جہاں معجزے کا بیان ہے وہاں بےعزن اللہ کی قید ہے, بےعزن اللہ کی قید ہے. انجیل میں ایک واقعہ پڑھا ہے, دیکھو اردو میں ایک انجیل ملتی ہے, نیو ٹیسٹمنٹ ملتی ہے اردو میں, انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, میرے پاس موجود ہے. اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایک بات اور یہی بتا دوں بڑی اچھی بات, اتنا بڑا آدمی ہے مردوں کو زندہ کر دینے کی صلاحیت موجود, دست مسیحائی رکھتا ہے, اندھوں کو بینا کرنے والی صلاحیت موجود, دست مسیحا رکھتا ہے, کوڑیوں کو اچھا کر دینے والا آدمی, دست مسیحا رکھنے والا آدمی, زندگی بھر گھر نہیں بناتا. کسی ڈاکٹر کو تھوڑا سا تجربہ ہو جائے پورے شہر کو لوٹ کر کے بیٹھتا ہے, پورے شہر کو لوٹ لیتا ہے, وہ الٹی پلٹی دوائیاں دے کر کے تھوڑے سے تجربات اور تھوڑے سے ایکسپیرینسز آ جائے اس کے جو ہے اس کی زندگی میں تو لوٹ لیتا ہے پورے شہر کو. ذرا عبرت حاصل کریں ڈاکٹر حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت سے, کیا مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا ہے, دست مسیحا رکھتا ہے, اندھوں کو بینا کرنا تمہارے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں, کوڑیوں کو ٹھیک کر دینا تمہارے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں, مردوں کو زندہ کرنے والا سوچو بھی نہ, لیکن دست مسیحا رکھنے والا یہ آدمی فقیرانہ زندگی گزار رہا ہے. سنت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, غور کرو اس پر, اور دوائیاں دو اچھی دوائیاں دو, پیسے کم لو, زندگی بھر گھر نہیں بنایا. اور بےعزن اللہ دوسرا نقطہ, انجیل کی بات بتا رہا ہوں جو موجود ہے, انجیل دیکھ سکتے ہیں آپ ترجمے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں, گھر بنانے والا نہیں, کسی پہاڑ کی کھو میں رہ جانے والا اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے پھر میدان میں آنے والا, بکریاں چرا رہے ہیں, بجلی کڑکنے لگی, پانی بڑے زور و شور کے ساتھ برسنے لگا, بکریاں ایک طرف بھاگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارش سے بچنے کے لیے ایک طرف بھاگے, دست مسیحا رکھنے والا آدمی بارش سے بھاگ رہا ہے, اور ایک دیوار دیکھی انہوں نے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان کی, تاکہ اس دیوار کے پاس پہنچ کر کے اپنے آپ کو پانی سے بچا لیں, قریب پہنچے تھے کہ دیوار گر گئی, بھیگ رہے ہیں, بھاگے غار کی طرف, دیکھا کہ ایک غار ہے سامنے, لاؤ اس کے اندر گھس کر کے اپنے آپ کو بچا لوں, بارش سے بچا لوں, گئے دیکھے تو بہت بڑا اژدہاس ہو رہا ہے, پھر بھاگے ایک دوسرے غار کی طرف دوڑتے گئے تو دیکھا وہاں شیر سویا ہوا ہے, کھڑے ہیں بارش کے اندر بھیگ رہے ہیں, دست مسیحا رکھنے والا انسان بارش میں بھیگ رہا ہے. لہذا مانو کہ یہ جو کچھ کیا آپ نے وہ سب اللہ کے حکم سے کیا, مردوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے, اندھوں کو بینا کیا اللہ کے حکم سے, اور کوڑیوں کو اچھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے, بتا دیا کہ کیا تمہارے گھر میں ہے اور کیا کھا کر آئے ہو اللہ کے حکم سے, اور چڑیا مٹی کی بنا کر کے پھونک مار کے زندہ کر دینا یہ بھی اللہ کے حکم سے, ورنہ دست مسیحا رکھنے والا آدمی اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب کو پناہ مل رہی ہے اس بارش سے, صرف عیسیٰ ہی تو پناہ نہیں ہے تیری اس بھری پوری دنیا کے اندر, کیا بات ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کائنات کا ہر ہر ذرہ اس کے سامنے مسکین ہے, اس کی قدرت اور اس کے احسان تلے دبا ہوا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت عظیمہ اور قدرت کاملہ. تو معجزات ان کو عجیب و غریب کیوں دیے گئے؟ اس کی وجہ آپ نے ملاحظہ کیا. انہیں اٹھایا کیوں گیا؟ موت دے دی جاتی سیدھی سیدھی, دنیا ہی میں رکھا جاتا. اب یہ اصلی پوائنٹ ہے جس پر ہم آ رہے ہیں, مین پوائنٹ کے اوپر. تاریخ پڑھیے تاریخ, ہاں تفسیر پڑھتے ہیں, غور سے تفسیر پڑھو تو سمجھ میں آئے. حضرت انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے معاندین یعنی حق کی مخالفت کرنے والے, ان دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی سنت کے دو مستقل دور گزرے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک دور اللہ کی سنت کا حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے, حضرت لوط علیہ السلام پر ختم ہو جاتا ہے, اور دوسرا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور ختم ہو جاتا ہے. انبیاء کرام اور ان کے مخالفین کے درمیان اللہ کی سنت کے دو مستقل دور, اس کا کیا مطلب ہے؟ وضاحت طلب بات ہے. انبیاء کرام آ رہے ہیں, اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام رکھ رہے ہیں, اور قوم مخالفت پر آمادہ ہو گئی, ہم مان کر نہیں دیتی. یہ پہلا دور ہے جو شروع ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے اور حضرت لوط پر ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے ان قوموں کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں مٹا دیا صفحہ ہستی سے. یہ اللہ کی سنت رہی. دوسرا دور شروع ہوتا ہے اللہ کی سنت کا حضرت ابراہیم سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. کیا؟ کہ انبیاء کرام اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کریں, اگر دعوت کی مخالفت ہوتی ہے لوگ مان کر نہیں دیتے تو اب قوموں کو تباہ نہیں کیا جائے گا بلکہ انبیاء کو حکم ہوگا کہ اب ہجرت کریں آپ. پہلی سنت کیا تھی؟ مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اور دوسری سنت دوسرے دور کی یہ ہے کہ قوموں کو مٹایا نہیں گیا بلکہ خود انبیاء کرام کو حکم دیا گیا کہ مخالفین اپنی مخالفت پر کمر بستا ہے لہذا یہ شہر چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی معلوم, حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہجرت کی مصر کی طرف معلوم, حضرت یوسف علیہ السلام نے ہجرت کی معلوم, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی معلوم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ہجرت کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ قوم نے مخالفت کی, آپ کے قتل پر آمادہ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر جب آمادہ ہوئے تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ان کی امت نے نہیں مانی, ان کی قوم نے نہیں مانی, تب آپ کو اسی سنت کے مطابق ہجرت پر عمل کرنا تھا, ہجرت آپ کو کرنا تھا. سوال یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی طرف ہجرت نہیں کیوں نہیں کی؟ اس وجہ سے نہیں کی کہ آپ کی پیدائش خرق عادت طور پر ہوئی, لہذا آپ کی ہجرت بھی خرق عادت طور پر ہونی چاہیے. لوگوں نے زمین سے زمین کی طرف ہجرت کی اس لیے کہ ان کی پیدائش کے عام نہج کے مطابق تھی, اور آپ کی پیدائش چونکہ خرق عادت طور پر ہوئی لہذا آپ کی ہجرت بھی خرق عادت طور پر ہونی چاہیے. لوگوں کی ہجرت انبیاء کرام کی زمین سے زمین کی طرف, لیکن چونکہ آپ کی پیدائش کے عام نہج سے ہٹ کر تھی لہذا آپ کی ہجرت زمین سے آسمان کی طرف ہونی چاہیے تھی. یہ عقلی دلیل آپ کے رفع کی, یہ رفع مسیح کی عقلی دلیل ہے, اسے اچھی طرح یاد رکھو, نہیں ملیں گی کتابوں میں یہ بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہجرت ضروری تھی, زمین مناسب نہیں تھی, لہذا آپ کو آسمان کی طرف بلایا گیا, آسمان کی طرف آپ ہجرت کیجئے, اس لیے کہ ہجرت آپ کے لیے ضروری ہے. آئیں گے کیوں؟ رفع ثابت ہو گیا. آئیں گے کیوں؟ مارنے کے لیے دجال کو. اچھا, دجال کو مارنے کے لیے میزائل کافی نہیں؟ نہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ ثبوت ملاحظہ. ابن سیاد نامی ایک آدمی مکہ کے اندر تھا, یہ روایت آپ مسلم شریف کے اندر کھول کر دیکھ سکتے ہیں. اور روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے, پوری روایت عربی میں پڑھ سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے, مفہوم بتا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کننا ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ہمارا گزر بچوں پر ہوا. فمررنا بالصبیان, ہمارا گزر بچوں کے پاس سے ہوا, بچے کھیل رہے تھے, یلعبون کھیل رہے تھے, بچے ہم لوگوں کو دیکھ کر بھاگے, لیکن انہی بچوں میں سے ایک بچہ تھا ابن سیاد, اس پر دجال کی ساری علامتیں فٹ ہوتی تھی, وہ نہیں بھاگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب لگا کہ سارے بچے بھاگ گئے, یہ بیٹھا ہوا ہے. آئے اور پوچھا تو کیوں نہیں بھاگا, خاموش رہا. آپ نے اسے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو وہ بولتا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے اس کی گردن اڑا دوں, تلوار کے بٹ کی طرف ان کا ہاتھ پڑنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے اس کی گردن اڑا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات کہی, اگر یہ دجال ہے تو تم مار نہیں سکتے, اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو مارنے سے فائدہ کیا ہے, گوشے ہوش سے کام لو, گوشے ہوش سے کیوں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اگر یہ دجال ہے تو تم مار نہیں سکتے اس کو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا بنا کر کے رکھے ہوئے, ایسا بنا کر بھیجے گا, اس کو تم مار نہیں سکتے, اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو مارنے سے فائدہ. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے کہ حضرت عیسیٰ کا شکار ہے یہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شکار ہے یہ, اس کو اور کوئی نہیں مار سکتا. اچھا, اسے اور کوئی نہیں مار سکتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ماریں گے. یہ کہاں ہے اس وقت, کہاں اس وقت یہ, حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے مسلم شریف میں, ہیڈنگ ہے باب قصۃ الجساسہ, عنوان ہے, عنوان کیا ہے, باب قصۃ الجساسہ, دجال کے جاسوس کا بیان, یہ باب ہے امام مسلم باندھ رہے, اور راویہ ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی, اور آپ نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر آ گئے, مسکرا رہے تھے آپ, کہا لوگوں اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو, اور میں نے تم کو ترغیب اور ترہیب کے لیے نہیں روک رکھا ہے کہ کسی بات کی ترغیب دینی ہے اور کسی بات سے ڈرانا ہے, بلکہ میں ایک عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں اور اس بات کی تصدیق کرنے جا رہا ہوں جو بات میں نے اس سے پہلے کہی تھی. تمیم داری آئے تھے, نصرانی تھے وہ, عیسائی تھے, ابھی اسلام قبول کر کے گئے ہیں, انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اور یہ واقعہ موافق ہے اسی واقعے کے جو میں نے پہلے تم سے بیان کیا تھا, اور یہ بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. اتنی اہم چیز ہے یہ دجال کا فتنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو واقعہ بیان کرتا تھا تمیم داری نے بھی ویسا واقعہ بیان کیا ہے, اور ایک عجیب و غریب بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم 30 آدمی قبیلے لخم اور جزام کے بیٹھے ایک کشتی میں, بادبانی کشتی میں, بادبانی کشتی جب ہماری سمندر کے اندر گئی, کافی آگے نکل گئی, تو متلاطم موجوں نے اسے اپنے دائرے میں لے لیا, اور ایک مہینے تک یہ لہریں ہماری کشتی کے ساتھ کھیلتی رہی. کہاں جا رہی ہے کشتی, ہمارے کنٹرول سے باہر ہے, کہاں جا رہی ہے اللہ بہتر جانے. اور یہ کشتی جا کر کے لگی ایک جزیرے کے اوپر, ایک جزیرے کے اوپر لگی. ہم لوگ اس جزیرے کے اوپر گئے تو دیکھا ایک جانور جیسا مخلوق, ایک جانور جیسی ہے مخلوق, بال کی وجہ سے نہ اس کا آگا ظاہر ہوتا ہے نہ اس کا پیچھے ظاہر ہوتا ہے. ہم لوگوں نے کہا کمبخت کیا چیز ہے تو, کہا کہ میں جاسوس ہوں دجال کا, تو دجال سے ملاتا ہوں. لہذا دجال کے پاس وہ لے گیا, حضرت تمیم داری فرما رہے کہ میں نے دیکھا اور میرے ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا, بڑی مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے, ہماری بات چیت بھی ہوئی, اور اس نے خود بتایا کہ میں قرب قیامت میں نکلنے والا ہوں. اب آئیے اس جواب کی طرف, کس جزیرے میں ہے یہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ہوا من قبل المشرق, ما ہوا من قبل المشرق, ما ہوا واوما بيده الى المشرق, اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا. فحفظت ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح یاد کر رکھی ہے کہ آپ نے ایسے ہی بیان کیا تھا اور آپ نے اشارہ کیا تھا, منہ سے بھی کہا کہ یہ مشرق میں ہے اور آپ نے اشارہ بھی کیا مشرق کی طرف. اب مشرق کی طرف ہند مہاساگر ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی جزیرے پر ہو, برابر, اچھا اس کے کسی جزیرے پر ہو, اور اگر مشرق سے مراد مشرق بعید لے لیا جائے تو ذرا تفصیل ہے. ذرا کھول لو نقشہ, دنیا کا, دا بیسٹ میپ آف دا ورلڈ, کھول لو, بہترین نقشہ دنیا کا. کیا اس میں دیکھو مشرق بعید کے اندر کون کون سے ممالک آتے ہیں, فلپائن, تائیوان, جاوا, جاپان, سماترا, نیو گنی, برونائی, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ تمام کے تمام ممالک یہ آتے ہیں مشرق بعید کے حصے میں, مشرق بعید کی طرف. اور جغرافیہ کا ایک طالب علم اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک جزیرہ اور ہے, جزیرہ انڈمان. جزیرہ انڈمان کے 27 جزائر ایسے ہیں جن کے بارے میں ماہرین طبقات الارض یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جزائر کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہاں کیا ہے, آبادی ہے یا نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ ہماری معلوم دنیا کے قدم ہر جزیرے پر پہنچ گئے, بے وقوف ہو. جزیرہ انڈمان کے 27 جزیروں کے بارے میں یہ ایک جو ہے طبقاتی طبقات الارضی حقیقت ہے کہ وہاں تک انسانی قدم نہیں پہنچے ہیں. اور اب مشرق بعید کی طرف آؤ, یہ تو جزیرہ انڈمان کے 27 جزیروں کی بات ہے کہ جن پر آبادی ہے یا نہیں ہے لوگوں کو معلوم نہیں, ہماری معلوم دنیا کے قدم وہاں نہیں پہنچے. مشرق بعید کے اور ان ممالک کی طرف آؤ, جاوا, جاپان, انڈونیشیا, ملیشیا, اور اس طریقے کے جو ممالک ہیں جن کا نام ابھی میں نے بتایا, نیو گنی اور برونائی وغیرہ, ان میں بہت سارے جزائر ہیں. جغرافیہ پڑھا ہے, جغرافیہ, ان میں بہت سارے جزائر ہیں جن کو جزائر خفتہ کہا جاتا ہے, سوئے ہوئے جزائر. پوچھو بچوں سے جو جغرافیہ پڑھتے ہیں. مشرق بعید کے بہت سارے جزائر ہیں جن کو جزائر خفتہ کہا جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھو, یہ سمندر کی وسعتیں نہ جانے اپنے دامن میں کتنے اسرار اور رموز لیے ہوئے ہیں, کتنی کہانیاں لیے ہوئے ہیں اپنے اندر, کسی کو معلوم نہیں. تو ان میں بہت سارے جزائر ایسے ہیں جن کو جزائر خفتہ کہا جاتا ہے, سوئے ہوئے جزائر, جاگے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی جزیرہ قرب قیامت میں اپنی تمام تر حول ناکیوں کے ساتھ اچانک جاگ پڑے, سکتا ہے اسی کا جزیرہ ہو جس جزیرے پر یہ قید ہے. اور ان جزیروں پر انسانی قدم نہیں پہنچے, خفتہ جزائر ہیں, سوئے ہوئے, ان کو جگانے والا اب تک کوئی نہیں گیا. چلو ان باتوں کو ایک طرف کرو. برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں پڑھا ہے, ہماری معلوم دنیا اس کو جانتی ہے لیکن جانتے ہوئے بھی نہیں جانتی ہے. گویا کہ برمودا ٹرائی اینگل کا جو ایریا ہے وہ معروف ہوتے ہوئے بھی, مشہور ہوتے ہوئے بھی نامشہور ہے. اور عجیب بات ہے, اس ایریا کے اوپر اتنی تاریکی پھیلی ہوئی ہے, اتنا اندھیرا پھیلا ہوا ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی اس کی تصویر نہیں لی جا سکتی. سیٹلائٹ کے ذریعے بھی اس کی تصویر نہیں لی جا سکتی. اوپر سے کوئی جہاز جائے وہ بھی غلط, ادھر سے کوئی جہاز جائے وہ بھی غلط, پتا نہیں چلتا یہ جہاز گئے کہاں. نہ تو اوپر سے کوئی جہاز پرواز کر کے اس حد سے باہر جا سکتا ہے, اور نہ تو پانی پر چلتا ہوا کوئی جہاز اس حد سے باہر جا سکتا ہے. وہاں ڈینجر کا مارک لگا دیا گیا, آگے نہیں جا سکتے تم. برمودا ٹرائی اینگل کیا ہے وہاں؟ معلوم دنیا کے ہر ہر گوشے پر ہمارے قدم پہنچ چکے, کہاں پہنچے تمہارے قدم؟ اور میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ وہاں کیا ہوگا, یہ میرا اپنا خیال ہے, اور کچھ بعض علماء نے اس کی تائید کی, سو اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, چونکہ علماء نے کہا ہے. اور ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے, مسلم شریف کی. کیا؟ ابن سیاد سے گفتگو ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ابن سیاد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی عجیب بات ہے, اسے ذہن میں رکھیے. ابن سیاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا دیکھتا ہے تو, تو کیا دیکھتا ہے؟ کہا کہ جناب ایک تخت نظر آ رہا ہے سمندر کے اوپر. کیا نظر آ رہا ہے؟ سمندر کے اوپر ایک تخت نظر آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابلیس کا تخت ہے جس پر ابلیس براجمان ہے. اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ شیطان اپنے تخت کو سمندر کے پانی کے اوپر بچھاتا ہے, اور اپنے گرگوں کو, اپنے چیلوں کو, لوگوں کو بہکانے کے لیے پوری دنیا کے اندر چھوڑتا ہے, رپورٹ لیتا ہے, جس کی رپورٹ اچھی رہتی ہے اس کو سراہتا ہے. ہو سکتا ہے برمودا ٹرائی اینگل کے ایریے میں کہیں بچھاتا ہو. کوئی نہیں جا سکتا ادھر, نہ تو اوپر سے کوئی پرواز کر سکتا ہے نہ نیچے سے کوئی جا سکتا ہے. ہماری معلوم دنیا کے قدم بہت سارے جزائر تک نہیں پہنچی ہے, لہذا ڈائریکٹ یہ کہہ دینا کہ تمام جزائر کے اوپر ہماری نگاہ کی جزیرے کے اندر دجال قید ہے, عدم علم, عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے, یہ منطق کا ایک اصول ہے. لہذا خروج دجال بھی ایک حقیقت ہے اور نزول مسیح بھی ایک حقیقت ہے. ایک بات بتاؤں, دجال کو اللہ کون سی طاقت عطا کرے گا جو اب تک سائنس کو نہیں ملی؟ کسی آدمی کو مار دینا اور مار کر کے زندہ کر دینا, سائنس کے پاس کیا مردے کا علاج ہے کہ سائنس کسی کو مار دے اور دوبارہ جلا دے؟ بتائیے جو اتنا پاور رکھتا ہو اللہ کی طرف سے کہ مردے کو زندہ کر دے, اس کے اندر کتنا پاور ہوگا بتائیے؟ تمہاری میزائلیں اسے مار سکتی ہیں, تمہاری توپیں اسے مار سکتی ہے؟ ارے اس کے لیے تو دمِ عیسیٰ کی ضرورت ہے, دمِ عیسیٰ کی ضرورت ہے کہ جہاں تک آپ کی سانس جائے مشرکین پگھلتے جائیں. تو ایک ہے مسیح ضلالت اور ایک ہے مسیح ہدایت. مسیح ضلالت کا کام کیا؟ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, آئے گا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے. لہذا مسیح ضلالت کے مقابلے میں مسیح ہدایت کا آنا ضروری, اس لیے کہ دونوں مردوں کو زندہ کر دینے کا وہ طریقہ رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوا ہے. لہذا مسیح ضلالت کو مارنے کے لیے مسیح ہدایت کا نزول آسمان سے بالکل ضروری ہے, یہ عقل بھی کہتی ہے اور نقل بھی یہ کہتی ہے. لہذا خروج دجال بھی یقینی ہے اور نزول مسیح بھی یقینی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له, ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد, اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله. جب تو نے مجھے ملعون کیا ہی ہے تو اب میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, پھر ان کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے اور بائیں سے, غرض ہر طرف سے آؤں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. دوسری جگہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ اے انسانوں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز, مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز, ایک طرف قبروں پہ سجدہ دوسری جانب نماز, التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے, التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے, یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ تابقے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا, تابقے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا, مذہب کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ حضرات گرامی قدر معزز سامعین, آج جس موضوع پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور قبروں کی پوجا, پرستش اور ان قبروں کی اور مزاروں کی عبادت. اسلام کے اندر اس کی کتنی گنجائش ہے؟ اسلام نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں؟ کافی دنوں سے کچھ احباب کا اصرار تھا کہ اس موضوع کو بھی بیان کیا جائے, اور جبہ و دستار, لمبی لمبی زلفیں اور داڑھیاں, اور ہاتھوں میں تسبیح پکڑے ہوئے گندم نما جو فروش انسانوں کی شکل میں پھرتے ہوئے شیطانی بھیڑیے جو قبروں اور مزاروں کی تجارت کرتے ہیں اور اس کی کمائی سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں, ان کی بھی نقاب کشائی کی جائے تاکہ ہمارے جیسے بھولے بھالے مسلمان ان کی ریشہ دوانیوں اور فریب کاریوں سے آگاہ ہو جائیں اور اسلام کی حقیقی اور اصلی شکل و صورت ان کے سامنے آ جائے اور وہ صحیح راستوں پر گامزن ہو جائیں۔ حالانکہ میری ابھی تک جو تقریباً 50 یا 60 کے قریب کیسٹیں لوگوں کے ہاتھوں میں آئی ہیں، میں نے شرک کے تعلق سے ہر کیسٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور بات کہی ہے اور لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے، مگر چونکہ مزاروں کے تعلق سے مکمل کوئی خطبہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالی گئی تھی، اس لیے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ یہ وقت کا حساس نقطہ ہے اور جو بے شمار احباب اس قبر پرستی میں مبتلا تھے اور بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ توبہ کر کے کتاب و سنت کی روشنی پہ وہ گامزن ہو چکے ہیں، ان کا بھی تقاضا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اس گمراہی میں بھٹک رہے ہیں وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں اور سوچیں اور صحیح طور پر اللہ کے دین پر قائم و دائم ہو جائیں۔ مقصد صرف اس بھٹکی ہوئی امت کو اس کی صحیح منزل دکھلانا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ان مزاروں کے عرس اور میلے، ناچ اور گانوں، نظر و نیازوں، قوالیوں اور بھنگڑوں کی حقیقت کو جاننا ہے۔ کسی کی دل آزاری نہیں اور نہ ہی کسی کے اوپر طنز ہے، چونکہ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بندے ناچیز بھی 1982 سے پہلے اسی میدان کا کھلاڑی تھا، مزاروں کے دھوم دھڑک کے میلوں اور ٹھیلوں کا رسیا اور اپنے پیر کا خاص معتقد تھا، بلکہ ان کا خاص خادم اندر و باہر کا جانکار تھا، اس لیے ان حضرات سے کچھ زیادہ ہی جانکاری مجھے ہے جو صرف مرید ہوتے ہیں اور پیر و مرشد کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو چاٹتے ہیں، لیکن میں چونکہ اندر و باہر کا جانکار تھا اور خادم خاص تھا، اس لیے اس سلسلے میں مجھے الحمدللہ کچھ زیادہ ہی معلومات۔ وہ مثل مشہور ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، لیکن جب اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت بخشی اور میں نے اس شرک اور کفر کی غلاظتوں سے توبہ کیا تو دل میں ایک درد اٹھتا ہے، ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ اپنے بھائیوں کو بھی ان حقیقتوں سے آگاہ کر دوں جو خود اپنی آنکھوں سے اس ناچیز نے دیکھی ہیں اور کی ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تو اس توقع اور اس امید کے ساتھ کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان احباب کو، ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت دینا صرف اس وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا کام صرف تبلیغ ہے، ہمارا کام صرف آپ تک پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر صرف اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو بلا کم و زیادہ کیے ہوئے آپ تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالی، اے میرے نبی، تم جو کس کو چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہو، بلکہ میں جس کو چاہوں اسے سیدھے راہ کی ہدایت دوں۔ نبی کے اوپر صرف اللہ کی اس رسالت کو، اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا تھا اور آگے اللہ کا کام تھا وہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ اس موضوع کے صحیح رخ کو جاننے کے لیے، اس موضوع کے صحیح منزل کو تک پہنچنے کے لیے آئیے سب سے پہلے چند بنیادی نقطوں کو سمجھ لیں تاکہ اصل موضوع کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں، کیونکہ بغیر ان نکات اور بغیر ان پوائنٹس کو سمجھے ہوئے ہم اصل بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جنہیں سمجھ لینے کے بعد بہت سارے شکوک اور شبہات، بہت سارے ڈاؤٹس خود بخود ختم ہو جائیں گے اور مجھے بھی اختصار کے ساتھ بات کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور سمجھانے میں بھی مجھے آسانی ہو جائے گی. ممکن ہے کہ یہ موضوع دو خطبوں کے اوپر مشتمل ہو, اس لیے آج کے خطبے کے جو مرکزی نقطے ہیں, جو مرکزی پوائنٹس ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ میں کن کن مرحلوں سے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھوں گا تاکہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو. شرط یہ ہے کہ آپ میرا مکمل طور پر ساتھ دیں اور بغور میری باتوں کو ملاحظہ فرمائیں, یہ ضروری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق بات سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے شرک کی تعریف کیا ہے, شرک کس کو کہتے ہیں, اللہ نے اس کے سلسلے میں کیا قباحتیں کیا مذمتیں بیان فرمائی ہیں, پھر عبادت کس کو کہتے ہیں. نمبر دو, مشرکین مکہ اور اس دور کے